أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. كتب علي أنه من تولاه فأنه يضله ويأتيه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم. ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم. ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. وترى الأرض هاملة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب أليم. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لما هو ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. إن الله يفعل ما يريد. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. وكذلك أنزلناه آيات بينات وأن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهد الله فما له من مكرم. إن الله يفعل ما يشاء. هؤلاء خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحديد يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحديد. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإن بوأنا لإبراهيم بس سورة الحج مدنی سورۃ ہے اند نبی اسلام دی ہجرت نمبر زندگی کے نازل شو دے یو سر ڈریم نمبر دے پس سورۃ نور نازل شو دے ترتیبا دویش نمبر دے پس سورۃ انبیاء نا نزول کی یو سر ڈریم 103 پس سورۃ نور نا ترتیب کی 22 نمبر دویش تم رب دو سورۃ مخ کس طرح مخ کی سورۃ کے اول کے اختر ولنا تھا حسابوں خلق دا حساب کتاب دې شو نو دا به کله وي د دې نه خسته ده نو دا ورکوي ان زلزله ساعت شنو دي یو زلزله به راشي او یو ساس جړک به رضبه کوي دغه نخه ده دې وجه نور پسې راوړم دویم رابط مخکې صورت کې رد شرک اعتقادي وشو چا بلن د غیر الله وه نو په دې صورت کې رد شرک فعلي وو اجدا ته پته ولګې دا چا جد دش بر کولې ولدی په نوم نارو نیاز کې دی او جنور فسیراړو درېمو جمعخ ترت کې آت مردو کې وي چې مخ قران ووري مخ واړی اباسي وګاني دته آت مر 72 کې نور نه خې ته منکر دی قران هیته اندې به تریوشي او څوک چې بیانې په هغه مملکه غره قران نه خري سلورم رب مخ ترت کې 43 کې وي چې دی الها مدد نشي کولې مال تک اختیار نه ور کړی دلتا تب تیر کوئی چې फायदा خو نشور او نقصان دې فائدې نه زیات نقصان ډیر نه دوی نو ور پسی را پینځه موجه مخدرت کې آیت نمبر 26 کې وي بل عباد مکرمون بلکې دې بندیان دې عزت من شي په عبادت د الله تعالی دلتا آیت نمبر 73 کې وای مخلوق دې سره پیدا شه د سنه پیدا سشې پیدا کول نشي دیو نور په تیرانه شپږم رابط مخکې صورت کې نمبر 30 کې اسمان ازمه کا جوختو بندو دلته نمبر 5 کې دایله کولاولو بیان کړي چې اسمان نه باران شي ځکه کې زرغونی وشي اوم رابط مخکې صورت کې 19 کې وې دا د ادم ورونی د مقربین اتابداري نو مقربین او تابعدار یې ذکر وو ادم ورو سم کې اندر ته ادم رټار کوئی ټول دا نه تابعدار دي اتم را مخ ترت کې رد شرک اعتقادي وو دلته اعلان دی جهاد وو دوی نور به تیرانو چوتو مخ دې نه سم جهاد وتر وکا نه هم امترابت مخ ترت کې نمبر 25 کې ویل چې هر پیغمبر توحید بیان کړی دی حضرت ادم ربان کې دغه غږ چې د هر پیغمبر مقابله شیطانانو کړیا خلکو ته وسوسه چوزي امتیازات د صورت صورت ممتاز د په ادم بر 1 او 2 چېغه ول ناکید قیامت د بدل راشه نشته دویم صورت ممتاز د په ادم بر 27 چې به کې اعلان د حج د ابراهیم اسلام د خلینو بدل راشه نشته دریم امتیاز صورت ممتاز ده په بیان د علاج د زدین ادیات په فن راکې چې اوسمه پدد راغل انسان مړخه البت یخیږي سلورم امتیاز سلورم امتیاز د فائده نمبر 5 باندې فای کی دلیل عقلی د کر شو دي افاقی باندې په 15 تفریعات آیت نمبر 67 کې کوي بل د شان نشته پنځم امتیاز سلورم امتیاز د فائده نمبر 72 باندې چې فای کی د منکرین د قران د منکرین د قران نه خېلی یول به تنده بد شي او بیا برافازی قران باخلی بلده دشان نشته شپاگم امتیاز صورت ممتاز ده ادم تره تربانه چه بایی که اجز ده اولیاء بیان کرده پڑی را جیبان ده سران آنچه اصا پیدا کول نیشه و که مشت نیشه پیدا و که مشت نیشه و تخته غستیتی نیشه بلده دشان نیشته وم امتیاز صورت ممتاز ده فاید نمبر بوان بانه چه بیان اوشی نو خلق و دره خطبه کی گی یو با منون کی وی یو با منابقان شی یو با زدیان شی مقصد دو صورت نفی شرک پہلی او داد دا صدور مسلو چی شرک پہلی در کم صدور مسلو متعلق دی تحریمات اللہ تحریمات العباد انظر العباد تدی و داد کئی تقسیم دو صورت صورت پینزو بابنو کی تقسیم دی اول باب تر آیت نمبر 10 پور دی پدی کی اول اس بات قیامتو کی بیا دواجد اور کی زجر اور کی منکر اللہ بیا دلال اقلیب و توحید بانے او د پر مثال د اخرت د قیامت او تخویف ورکی دویم بابا د آدم ورګر نه فچیت پر تر کمی چې قریص تلاوت تلاوت کړی په دې کې دواجر منافقان ته مشرکان ته او ترغیب قران ته د دلیل اخلی او تخویف دریم بابا آدم ورته تیس فور دی په دې کې بیان د صورت د مقصدی مسلو چې هغه تعلیم د شرک پیل رات دی سلورم باب د آدم ورته چې اثر پوري دې کاور حکم د ختال لبیا ته تلی مبالغ ته تخویب دنیاوی منکر نه او بیان امور مصلحه او ترغیب هجرت ته پینځم باب تر اخره پورې نه پدې کې دا د صورت ته په دویم ځل باندې او ترغیب په تبلیغ دې اجزاج مشرکان ته مثال د مشرکانو د مثال د مشرکان د اخره کې صورت پینځم باب باندې اوله باب پینځم للا ساتو نظیم اول یا ایوان ناس او خلکو اتقوا ربکم ویری در خپلنا مسله بیان کړي. دا مخکې چې کوم صورت تیر شو پدې کې مسله وا چې الله رحمت کړي الله نه ورېږي دا مثال خلکو ته ورسوي. اوس تخفیف ورکړي کدا مثال اون رسوله نو قیامت روان دي ګورې ان ذات ساعت یتن جرات د قیامت شی عظیم یو شی لوی دی یوم ترونه فار کی چوینه به تیری قیامت تذر کل عمر ذاتن غافل بشی ار یو پای ورکون کی مور عما تا بچنار ذات چی پای ورکای او تذکل و تذو کل ذات حمل او کی بدی هر یو حمل والا مور حمل اخر حمل او وینه به خلق سوکار بنا شکی انا به دی فتنه نشکی لیکن عذاب دار لا تخده. د دې د دې مراد کم دی د دې د دې مراد هغه د فیصانی ده اول نفخی سره وبا چې اول پکول شي نو ارض بمړ شي چې کمړو نه غمړ پات شو هغه هغه نه بازا بوچت شي او کم چې ژوندې غمړ شي او سلمی ښکار ولې مړ پراتی نو دوی ما نفخه چې وله شي نو دوی پوکو په شپې لګي په ټول بجوند شي هغه مړ چې په خو هغه باندې ژوندې دا چې د قیامت پر مړ شي دا بجوند شي. وځه کی شوبه راځه چې دی کوي چې دا جرک راشي نو کفای ورکي امور د ابغا بل شي په خېډه بچي او سلويخ کله مړ پاتې په خېډه کې بچي چرته اپا ورکون کوم نه اصل کې دا تمثيل دی دا تمثيل دی د فارت د فارت تخويف چې دا څو ورځ دا ډور سخت ورځ دا کفر کدی وي دی وي خدي بچي وي فایرودون کې هغه بچی او بازور سخت ورته ا بچی نو باس یو دا به ته خیال نه کوي بچی باندې مور ډیر مې نه ان که به کومور مرید رنگ لکنه خو چې بچو جو یاد ما شوم رئیسه کدا لکه چوګي نو بیا هم سیدی ته واچي په دې بچی مور ډیر مې نه ا په دا رضوان باندې بچی نه دا غافل وي دا رنگ کفر کدی وي خدي په خېټه کې بچي کله چې خېټه په خدي په خېټه کې بچي دا بیا منډې نه وي دا بیا ورو ګرځي په پوړو نه خيږي منډي نه وي دا کمنډي وای نو کې دې شي چې هغه هم ساکت شو نو ورديږي نو دا به دور په منډو تړي چې کپرد کا بچي په خېټه کوي اوبه ته ورتي دا تمثيل مثال دی ځکه دا حقیقت نه دی. ومن الناس الزجر زجر فز تفریفنا چې بدبخته او دغه ته جګړه کې ته دا الله د دې عذاب مقابله کول شي دا قدر مخه پتر نه سوکار او ویل به خلک په نشه کې نه به ویل نشه کې ټول ولک نشه لګر پوره یاند شي او ته بوت وي ادا من نشه کې نه ګوره ته عذاب د الله ته دا د الله د عذاب هغه سر پر راغله نه ته به نشه نه پوره یاند دي. امین الله تو سجر اباد خلکو نه تو جګړې کوي په الله په الله په ورد الله کې بے دلیل تو یو لا مرض کا یو لا مشکل کو جدی ولی تب ابا کا نسیدی اول دا نور ولیان نه پویږي ادا غمتو نه فیاسی جوړ دی بے دلیل لګیا دی دا دلیل خو دا شبهات دی واتب کل شیطان مری اروان دی هر یو شیطان سرکا شپس پدی مرید ته مرود نه دی شیطان بدروان شیطان ته یو کنه وګوره ام او دی په خبرې کوي کوتباله پیسہ شوی دا پدی شیطان باندې انو دا شیطان چې من تولاو څوک چې واه ته شیطان ته قران پری خدا دا عمل کړ شو فانو یذلو یذلا شیطان ګورا کوي بدل اړي بدل دا الله دا کتاب نه الار و خید ته په طرف دو عذاب جهنم. یا ایوان او دلیل اخری په توحید باندې دا ادا مثال د فرض باز باز الموت هم دی بد دلیل دی کې یا یو ان تو خلق ان كنت بیش تیربن کچری تا په شک من الباد فرتا کی دون فینا خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو من تراب اند خاورنا ثم من تو نطفتن بیا د نطفینا اول بابا را خاور ادم بابا په ټول دنیا د مخ نه د زمک د مخ نه خار را جمع کړه ای کی وبو ته تین شو نو بیا غواغه ګل نو حما شو نو بیا ای سمودا پریو داغه مسنون شو بیا دای سولاله وستا ولکر خلق نه انسان من سولاله ته تین دی په صورت کرا دی سولاله نو بیا هغه هغه د جوړ کو دغه سولسال شو نو دا تنگ به کل فخار تنگ به کوم اول تین اول تراب کچریتا تو په شک کې د پیدا کېدو نه پیدا خلق نه کوم هم پیدا کړی تا د خار صاحب بابا ثم من فتن پیادون پین فلار د مور نوت فتن امشاجن ثم من علاقاتن بل جمشي ویننا سلوی خرد بعد د نطفه داتي وینه تی جوړ شي علاقه ثم من مضغتن بیا د کرفندینا بیا داتي نوغه خیر اړو کې د کلکونی شي مخلقه د تخلیق په شی تخلیق په شی یی خلاص تر ګلاتونه دا له جوړ شي او غیر مخلقه د نه تخلیق په شی بعدو کې فغلا ته دا په نه جوړ شي لینو بد الله متعلق ده بینا لکم ذالک بیان میکا تاو تا دا حال استاسو دا حال استاسو چه تا بابا دی نو خواه روا تا نطفاوی بی علاقه بی مضاشی مخلقه غیر مخلقه بیان میکا تاو تا دی حالات استاسو لینو بینا لکم یه بار چه بیان کو تاو تا استاسو عجدی چه استاسو عجدی تا معلومی چه تششه تا دا ولی سشه دی چه تا دا تا دا غسل ادم دی و نقر فی الارحام مانشا او ستوک دور کومنگا فخیٹو کی آغا جتا مخواخشی تر نیتی مقرار نه همیاشتی تا دی بابا نه همیاشتی نیتی رکر دی مور پخیٹا کی پاگا ابو کی سم من نوخ جو کم تفلا دیار آباد مانگا تاسو ماشومان ماشوم تفل چنه دی سر ٹینگو دی شنه دی بابا انا گردی دیش انا خبر دیو چی بے کو بس که بابا دیو کتوی کبر بی سم دالی تبلو که دالا متعلق دی دا محضوب سم من ربی کم بیا من استاد تربیت کو ای تبلو شو دا کم دی بات یو رسی که مضبوطی ها دا مرد دوانان شای دوان شای ابی های من چو دیگره نیس دا ما پیشان پر سوک شرط تا دوی چه ملگی دا ملاو جن جتکی ورکای شا او ای ما گریر لوی دور دی هر که تس شای نطفاوی یا نطفاوی کنا زور تلکه اوز برکه دیبره سوستا کی داد با کوک شای بیا سشه شه خونه دا اتی پشان تره و جلو غنی و شه سوس کی اما بیا پا کوب رو هنده شان تره اتا سشه مستی ولی که و من کن اباس دارن آتو دی چه واغر سشی پس وانه که مور افلار رو کوشش که چه خدا ولی گورو چر دخکول ده ولی گوری خلق ولی گوری او نیک جینه ولی گوری او کویدن وشی یا ونشی ایلان فلان که مرشه ایا ولا کویدن کړی او واده ولا کو او دې رب نیاز بین جنې ولا کړی نو اعلان شي سبا واده دین نه سبا جنې مړ شي یا الک مړ شي وکم من ورود ان زینوا ال زوجا وقد قبضت ازو اراهم ليله القدر وكم من سيم مات من غير علت وكم من عليل عاش من حين من الدهر وكم من ورود ان زینوا ال زوجا دير زلوناوي خیسته شید فاردی چه سبای واده بلر رواده دی وقد قبضت ارواحم لیلت القدری اول دل قدر که خدای پاک فرختی داری چه دروح با غسته شی پده اشپا وقم من سیین ماتا من غیر علت دیر دل روغ مرتدی اثار چرافاتی وی خلق وی پلان که مرد شد وی ده بیگا من سراو کبادی کورا من سر ناسو گفی لگو وقم من نا علیلین آشا هینو من داری او دیر دل سرای وی نن بری سبا مری نن بری سبا مری کلن فی تیر چی حکومہ کی برود داد اللہ کار دیں امن کوم مې توفا اباس تا نازو چې واغل سي چې په شبابا په ځوانه کې امن کوم با تا نازو دي چې وفات کړي شي کمزور عمر ته بوډا شي لیکې لالام من بعد من شا وفات چې پون شي په تو پون په ځي شي یا خو خرج دي مشورې اخلي آیا بیا ځامنه یاره بابا جی نه فیږي بابا جی سره کوم لګې نه فیږي بیا ته ماشوم جوړ شي دا چا وکړه پا بودا دانتا و گونا پیداوی دا نطفا از وانا نشو بودا روان فامتا دا انقلابات در کرستی بیا چا دا چا اکنا دا بابا دی بودا شو کنا ندی بابا دیدان بچ کرد بودا تو نا پیر بابا یا بل بابا یا بل بابا کمبختا نیچه دان دا بودا رو نیشی بچ کستا پا تحجت پورا که کمبختا و ترال اردن اوینی تزمکا حاملتن حاملتن یا بیسستن اوچا باران کنیشه ایس پیده فاسدین فیدان دن لاله الماء فدناتا بارا ورون پا دیبانه و احتازت نخوشارش احتازت عرش و رحمان لی موت سعد ابن عبادا وی دمیروان باشا عرش خوشارش په مرګ د سعد ابن معاد اخزاد ابن عباده غالبا ولی هغه د عرش پاته چې دغه روح لاړ برایلین ته نه چې کوم فرښتې وي نه خوشاله شي کوم چې مؤمنان روحونه وي خوشاله شو بعد غره کې یته د معنی اوړه کیږي ناړه کېدل برانه خوشحالي ده ورا بعد او پړ دیږي مکه او پړ دیږي تاسو ګوت وزا سرچته شو و هم بر من کل دو جن باین اذر اون کی ده هر یو قسم نه تازه تازه کل کل فصل راو گاو شی ذالک دا پی تفریات کئی دا پی تفریات کئی دو دلائل ذکر شو ذالک دا بیانو کا اللہ سر پویلو چه تا پوشی چه بیان اللہ پدیبانی چه اللہ والحق اغا دی حق نوغا لائک دا بلنی پر رہا لہو دا تو را پوشی اسا ادا نور چی دا نور باطل دی چه دا ربط شو لیدوانا وانو ادا بیان که اللہ دی فرچ پوشت چه انو یو حرموتا دا اللہ جو اندی با کی مڑی تا تی چورا مرد شوائی اغا مرد دی ناسنگ راو رسی اغا دات را مرد کوئی چه مڑی جو اندی کئی تا چوائی قبر کی جو اندی دی نو قبر کوئی جو اندی کئی چه مڑ شی تر قیامت برنیش جو اندی کئی دی تر قیامت روح بردا فروته بدن بردا فروته اوس که ژوندے و ته د روح توله چې روح یې لین کې ژوندے یا چې جن کې ژوندے بدن مړ شو د خانه وان والا کل شین قدیر موت نوم دې د روح د جوړا کېدو د بدن نه دا معنا سو کوي دا معنا شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه کړه په تفسیر عزیزی کې د آیت نمبر 28 دلانه کې پته کورونا وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یحیی دیر لاندې کې تور د بقره آیت نمبر 28 دلانه وای تحقیق آناست کې معنی حیات تعلق روح به بدن است تحقیقی خبر داره چې حیات دې ته وي چې بدن کې روح دن نه پروت وي دې ته حیات وي ابیا وای در قبر اصلا تعلق روح به بدن نه است اپا قبر کې په حقیقت کې روح د روح بدن تر هغه تعلق نشته د روح جدا دی یا لین کې چې جن کې دی او بدن بل ځای کې دی البته دا ده چې د روح او د بدن یو رابطه الله قایمه کړ ده چې روح تا ته دغه ورکوي خوشحالی ورکوي نو دا بدن ته خوشحالي حاصل محسوس کیږي خو دې نه روح خو دې دی نه شي دا بدن خو دې نه روح بهر دی نه او به خو دې پسند نه اوري نه خو دې دی شي البته به دې ته یو احساس قدر کیږي وایي او چې کله تکلیف ملاویږي چې جیب کې وتا دې بدن ته احساس کیږي دا تکلیف او تکلیف اثر رسیږي ته روح ته او خوشاله راځي ورته کیږي ته اندې به ژوندې دې مړ ژوند چې مړ ژوندې څنګه دې وانو دا بیان کلا چې پوه شي تاسو چې نو یو حرمت دا الله ژوندې به کی وړي اوس مړ دې په خبرو ښانه وانو ادا بیان کلا چې پوښیتا ته انو چې دا الله چې پرسم قدرت والے ټول مقدور دی الله قادر دی چې مقدور وي هغه ته تر مشکل مشاکل شي درې ته یا شو وانسا ادا بیان کلا چې تا پوښی چې څنګه مات چې راتلو کې دي نشه شک پدې کې چا له تیار یو کوي تلور ته فریاد شو اوس فیندم او دا بیان کلا دی په چې پوښیتا چې ان الله یقین الله پورته بګه ته قبرونو کې دي قبرونو کې مړه پراته دي ژوند دی به کې بیا روح به کې نن شيخه او بیا د مشر په من نه دی په ځخر کو نه منا تو دي چې جګړه کوي پلای په والد الله کې ته و یو لاره مان کوي به ولي دا ګمبت پیسې دي دا مشران اسی وي دا نور نه پیږي جګړه بغیر بیر دلیل عقل بیر دلیل بیر دلیل عقلنا ولا ودانا ابیر دلیل وحینا ولا کتابیر ابیر دلیل نقلنا نو تا نید اقل نثابت ولشی چاله که پا اقل نثابت که چه مرک پر آقل ده زان نشی بچ کن تا پسنگ بچ کی وحی نمیش تا بچ اللہ ویلی دیشی آو رازتی بابا گان آنی کتاب مدیر چه تا پخوانو کتاب نثابت ولشی چه آو اللہ ویلی تورا زبور که چه اومدی رازتی او خیر دری وڑا که مدلال نشی خیره ثانی آیت بی ارون که دقفل ارخ ده ده اللہ ری کتاب نا لذلان طویلا به پات چې واو چې خطا شي د الله د کتاب نه لو په دنیا خیدونه د په دنیا کې رسوایی ده الله به رسوا کی چې دا بي دلیل خبر کې الله وي زندگی او ته کو ته پرواز قیامت عذاب دور دار او ته ویل شي دا عذاب پتاودار چې مخې لګل الله سنستا داستا غ شرکیاتو وان الله ابيشکه الله نه دې ظلم کوم کې پي چا باندې ظلم صيغه مبالغه اند بو مبالغه عموم واغستم او ابي چې کوم دې فرض واغستم یعنی نده حید ظلم کنکے اللہ پیچھے اکدہ مانو کے چنہ دے دیر زیاد ظلم کنکے پڑی رو خلکو زمانہ غلط شو بیا مطلب دا چلک ظلم کئی پلکو خلکو کلا کلا مبالغہ دا فارد عمومی خواہ او کلا کلا جمع دا فارد فردی دا خیال کوئی وامین انال او دینا دوی مبرخہ دا دیسی دوی مئی سر طورت ترکمی چی خارج سے تلاوت کرنے ترکیب آیت نمبر آیت نمبر 25 پوری خان افید دوی مئیسا کے اول زجر منافقان تا مشرکان تا بشارت بیا منکو تا بیا زجر بی شرک او بیا زجر بی رسالت بیا ترغیب قرآن تا بیا دلیل اخری فمن الناس اباد خلق دا مناسو دی یعبد اللہ چی بات کئی دا اللہ علی حرفن پشک بانے حرفن پشک دے یعنی چی کار با موشو کنا دا اللہ عبادت کے او شک دے یقی نیشتے چردا با قبول شکنا یا علا حرفینا پا شرط باندے پا شرط باندے کدا کارنوشو دا کارو کما یا رکاج لے بوت لما کنا انبیا با گرپ لیدن اندے اللہ سر شرط لگئی فاین اصابو خیرونا فاسکورا سگیر تسا فائدہ پا دین کی اتماننا بی خوشحالش بی وحاوائی دین دیر خوئے کلن چو قرآن تراغلی و کنوائی و دیر برکات دیو خواہ افسران میں بل خولا اینا تنگئی ادوکان کی برکات دیو دیر دیار فن اصابت و فتنہ تونا اکورتی کو سا تکلیف پا دین کی ان قلبالا و جی اگر دی پک پلمخ باندے او یہاں من چو کل قرآن تراغلی منگا سبرارون دیدا یا نہ جوړ یا بچی نہ جوړ یا وای گاڑی ایکسیڈنٹ کړی یا دا سمو سی بات وای خطر دنیا او اخرت تاوانی کړ دنیا او اخرت در ګول خطران مبین در تاوان خارا یا دو من دون الله رحمت کوي دی بيد الله نه ما اوسو لا درو چې نقصان ور کوی دتا کې عبادت یو نکي ولا و ما و ما اواغو لا کوی چې نه فائدور ور کولی کده عبادت کی در کو تو لال بعید داد هم داد گمراهی لري یا دو داد لگران دی خام لبدی ما لگوره هم یا دو رامات کئی دی لمن آسو زورو چی نقصان داغا نقصان داغا دا بلنی اقرام نقی دیر دیر دیر فایده داغا نا لبیس المولا خام خوابت دی ماوین او خام خوابت دی دا تبرد مشرکانو آد نمر باره که ہوئے اچھے دے آدھو گرامات کے جدن فائدور کردے نقصان اور کولی شی تیرے کوئی اچھے نقصانی دے فائدی رنی رہے مداخ کارا کی گی چھے فائدہ نقصان اور کولی شی اتل کے منگ اشکال ختم کھا پمانا کے جنگوی یدو رامات کئی آغا تو ضرور چھے نقصان دے بلن داغا نزدی دے فائدی یعنی دادی چھے رامات شیوین دے نقصان دے بابا نقصان نشور کولی دوی را مرد شلو ادوانا نو دی دل نقصان رکن ایمان نخلاص شو خدا پی طلاق شو او بچی ارامیان شو بابا نقصان نشور کوله خدا دا دی اخپل آواد دل دا نقصان رکن ایمان نخلاص شو بچی ارامیان پیدا کی خدا پی طلاق شو دا یو اشکال دا خوش شو دوی اشکال بری که دا ہو چه دعا ید و دا تی فیل لیں چه دی پا مفعول بانی من د دې په مقبول باندې یا د خپل مقبول ته متادیکی بغیر د واسطې د حرف جر نه د دې په مقبول باندې حرف جر نشی راتلی دلته راغلی لمن یدو لمن لام کې داخل شوی د دې څه مطلب دی د دې یو جواب دا دی چې اصل کې دا لام په دې من نه داخله لام په زور داخل دی خدا لام هر ده حروب تقاضا کئی ده صداردان هم خیقی گی لکه چنه چنه کل طالبان ترنازی کل علماء ترنازی ده خپل دانی ده کرنگی ده ده لام چکمه کل پا خپل دای بان راشی لکه پا دور بان راشی او کل را مخیش لامان تراشی اصل کلام ویدا ده یا دلو من رابان کئی آغازو زور رو چه نقصان داغا دا پالنی دیر نیده دا فائده داغنا واشه لبی سالمولا خام خواب بده دا مددگار او خام خواب بده اداتا برد مشرکانو یا یدو بماند یقولو ده یقولو وای بدهی پا قیامت کئی سب وای لمن زور رو وای بچگی بایی چلا مان ضرور خامخا آزو چو نقصان دا بلند آگر دیر دیدو دا فائده آنا نونا تو منگ رامات کو راقل آران یا ید و مبتدا دا واشه او خبر محضوب دی دست باشی ید و من دون اللہ رامات کئی بیدا اللہ آنا یا رامات کئی بیدا اللہ آنا نور خالق لمن ضرور اگر منا بیدا اللہ مبتدا خبر شو لمن ضرور خامخا آتو چه نقصان دا بلند آغا دیر نیدیل فائده نا یدعو مدی رحمت که یقل را دست مانا باشی یدعو من دون اللہ دست باشی رحمت که دی بیدا اللہ نور خالق مدا لمن ضرور زن لکلام شد لمن ضرور خامخا خامخا آتو چه نقصان دا بلند آغا اقرب دیر نیدیل فائده آغا نا یدعو دی رحمت که یقل را پوشو سی لبی سلمولا خامخا بد دا مددگار دا چلو کرامت کئی بد دا فید بار دسا دا مدد کولو نشی کمزور دی ولا ویسر نشی رامت کئی ولا ویسر عشیر آدیر بد دا رٹا بردم شرکان چی بلتا آواز کئی اون بشارت محیدون تا ان اللہ تخل لدین یکن اللہ دن نبکی آکدان چی ایمان راو ایمان راو چیو اللہ لائک دا پلن آمالی اکن ایک دن نبکی جنتون تا چی بھائی بھائی لاندے دو اون آئین والی یکن اللہ کئی آگا چیو گواری من کان ہے دونو اوز پدی کے زجر دیں پدی کے زجر دیں بشرکم اور زجر برسالت ہم دیں من کان ادنو آدو کسی چو گمان کر ای اللہ ینصر اللہ چی امداد نکی دا اللہ پا دنیا و آخرات کے نزک بل رحمت کو تا مکی ید علماء درو ای طرح لگو آدو کسی چو گمان کر چی امداد نکی دا اللہ پا دنیا و آخرات کے نزک بل رحمت کو ما اللہ وی نو کم ند امداد اکڑے دیر غصہ دے فالی امدود بیسا با بینا مقدہ دی کیرتا ایلہ سمایا چتا دی دغتا دی کنڈی تا دی رسائی وا چاہی اپا میز دود رہی او سٹ تا دی فائی وا چاہی سم مل اقتا بیادی دان خطی کی بیادی دان فانسی کی نو دی گوری چی آیا بوت لا تدبیر دی دد آگا دی بی غصہ ہو مطلب دا نو کم سائم دار اکڑے دیر غصہ انزان مڑک چی غصہ دی سڑا شی لیکن اتری تو آئے آلے کنو کم سائم دان او کتری روز آئے دی کوئی تاو دانگا یاد ٹوپک باندان اللہ نی کم دان اللہ دک کشانے من کانی آزون آزو چوی چو گمان کئی چیم دان نکئی دان اللہ و دنیا و آخرت کی منگ دکا بابا تا آواز کہو او وسیل لٹھو چا اللہ دنگ مدد نکئی نو بی وسیلی نو اللہ اندو کم سائم دازا او کتری روز آئے کدے دیر غوثی نو فالی امدود بیسا بین سبب وی رسائیتا سیلائیتا نگدا دی کی سیلائی لی سمای سما چتا چتا سیلائی خودوی مانا کئی سق کل بیت ادارنگ مدارک مانا کئی الی سما الی سمای بیتی دکور چت فوش فالی امدود نگدا دی کی رسائی لی سمای چت چتا دی کنڈک ری رسائی واچی اپائی دی ولور کیا دیر میدو دری کی ابیا دې میز لټیر اور کیږي ځوان شي نو دغه سمل لیقطع ثم لیحتنق بیا ځان فای کی بیا ځان فانسی کی نو دغه ګوري حضرت ورنا بوت بو بزی تدبیر د دا تدبیر هغه دې په غوته شوی دی یخ بشو بلا معنا چې زجر برسالت شي من کان ادنو آتو چوی چو گمان کئی چی امداد نکئی دی پیغمبر اسلام اللہ پا دنیا و آخرت کئی اللہ کوم با در امداد کوم با او کدی دیر غصہ کی گی نگدہ دی کی رات ہے اسمان چت تا نبیاد دان فائی کی نو دیگل چی آئے بوت لہا دی تدبیر آج دی غصہ دو بر اقبل پیغمبر امداد کن اکدی غصہ دی دی دان فائی کی چی دان پیغمبر کی وَقَذَا عَلِكَانْ ذَلْنَا او ترغیب د قران وقتال کان د نوات بینات او ذکرنا علیکم د قران لا دلال واضح وان لایکن الله لا رخی چاله جواری من یرید وان لایکن الله توفیق ورکی من اچا یرید جواری الله یا من ایکن الله لا رخی اچا یرید جواری خپل اصلاح چ قران تکینی چې خپل اصلاح سره نه غړیلا پر سل عارفین چې خپل اصلاح وړي قران تکین او الله تعالی روخی دوه معنی دار او تخویب اخروی دی او دی آیت کې الله تعالی یو ډله ذکر کړی دا د مؤمنانو او پنځو سره مخالفین ذکر کړي دا شپږ وړ اړ یو ځان ته په حق وایي خګوره نو الله دې په پیښه په قیامت کوم ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړو په دې چې یو الله لایق د بدل نه ولذین ادو هغه چې يهوديان دي چې وی غذر سم ته کې واسطه وصابین هغه چې ستوري پر دي چې وی استور ته واسطه ونا سارا نصرانیان دي چې یا عیسا مدد وکشته پر مچوسا هغه چې آتش پر دي چې وی نورو چې کوم دي پایدانو سارا ټول شي ولذین شرکو هغه چې مشرکان اولیاء را مدد کوي ان لا يفعلوا يقنا الا يفتروا في طلبكم من ذيك برو د قیامت پته ولګي نن خو مؤمنان وای من په حق دي یقینا په حق دي ها يهوديان من په حق دي صابين وای من په حق دي نصرانيان چی تان تر رحمت کوي وای من په حق دي مجوسیان چی د اور سجدي کوي د نور سجدي کوي وای من په حق دي مشرکان چی باباګام سجدي کوي من په حق دي په طلب الله کی په قیامت کې چې څوک په حق وي ان الله لا كل شيء قدير اگر الله پرځمان شهید غواده او دلیل اخلي په دې مخلوقات او دی آیات کې ګوره هغه مخ چې کوم شپک فرقه وي پیندو با تیر کې باتنه دا غي د الیه او عجز بیانې دي کې ګوره ها اته نو ور چې یقین الله چې یذلو تابع کې دی الله لمن اوځي پس باندې په نو کې دي نو مشرکا تک بابا را مرګه خدای الله تعالی الله تسجدی کوي وا شمس والقمر انور اسمون مې او مجوسی او سابی هغه انور اسمون مې ستوري خدای الله تعالی لري والجبال او غرنا او مشرته لټ نه بابا جوړ کړي او ګټه د خدای الله تعالی لري اگر تقر ګټه او شجر او اونی بعد خلکونه جوړ کړي دا اون خدا اللہ تعبیرات دی و دواب او جاندار طول دا اللہ تعبیرات دی و قصر منات او دیر دخل کنا دا اللہ تعبیرات دی مواهیدین و قصر او دیر دخل کنا ثابت شد پاغبان عذاب سی سو بیغڑی را چه دا اللہ نا بغیر نور آمد کئی دا زانی زلی کڑی ری و اما یونی اللہ آدو چی پیش چې په زلې کې دلال الله په سبب د خپل اعمالونه فماره من مکرم نشته الله څوک عزت ورکون کې یقینا الله کوي هغه چې خوشي ده ډیر د خلکو نه هغه دي چې ثابت شوی په عذاب څه معنی چې د الله نه بغیر نور ته چغوي او هغه مخلوق هغه د عطا او سر اعظم وګرځو نو دا الله رسوا کړو چې څوک الله رسوا کې دوی نشته مې نه دی به ټیکې وی چې قران ته کې ها دانه دا دوڑلی دی حاضانی خصبانی جگڑ مار اختصم دو خونه دی اگو شپک ڈالی یو آمانوش پینزنوری خودی که پوشید حقیقت که دوڑلی یو معایدین وی باقی طول چی دور دبر معایدین مخالفی سور چی دی که یهود دی دا یو دی سابین یو دی نصرانیان یو دی مجوس یو دی مشرکان دی طول یو دی دا معایدین پر خلاف که طول یو دی حاضانی دا دوڑا دی خصبانی جگڑ مار اختتاو فی ربی من جگڑ کئی پا بارد رب دی که جگڑ پا نور سنا پا پولا پٹی یو وی یو اللہ رمت که اوڑا لوی آمن والا وی یو اللہ رمت که دی یو اللہ نظر نیادو که یو اللہ سرکت گئی ادو نور وی نا ول دا باباگان اللہ نی پیدا کری تا گمبتون فیاسی دی جگڑ جوڑ پر فرب پا بارد رب یو وی یو اللہ رمت کولا بر اس تخویف منکرین تا فالذین کفرو ناکتان چی کفرو که نور را مرد کن خودتیت لامو اساسو اسیاب من نار پر بکرشی دیر جامع دور یو سب من پاکروز من حمیم توی بکرشی دیر فاظرون دی گرمی ہو پسر بر گرمی با چونی چی دا دی گرمی چو سر بی مافی بودون اولی بکرشی پدیو بوتا آغا چی دی پا خیٹو کیوی خیٹو کی غج کولمی مورمی زړه دار ولی شي ول جلود او دی بشی سر منی دا به ته ودړيږي په دې دوبر کې وتیار ته کتلار شي ولما قام ادي فر غروزونه به من حدید اندوس پنه غټ غټ پرختو به نیولی غټ غټ پرکونه به اندوس پنه ولما ارادو هر کله چې راځو کې ایا خروج مینا چوزې دی جهنم نا من غم من دوجه تقریبا ویدو فیا او به منډل شي په دې کې او به وای دا شان په بیٹ باندې اوس په بیٹ پي چې وي وای د دې په سونو ویلو په پاګه کې بیا دا په اور کې دا شان ته چکا و پیو لګي او ته وای اوسه کوي عذاب دور او بشارت اخرى موحدین الله ان الله ذل الذين يغلن الله دنه بیا کسان چې ایمان راړ په مثل ده رحمت ایمان راړ په دې چې الله را لاګ د بلند عمل کنه نور ته ورسو او دنه به کی جناتون ته چې بیگ به لاندې نه ولی کالی دار پر کړي په دې کې من اساورا تباو غانو د سرو درو ولو لوا ادم الغدر ولی باتو جامع د بی په دې کې حریر رحم او ودو وهدوا الى الطيب القول لار خوني شو دته په دنیا کې فطرت فاقیده د وینا نه فاقیده وینا توي دته دا ویل شو چې یو الله رحمت کوي دته دا ویل شو په قران کې چې یو الله لایک د بلې یو الله لایک د عبادت ته یو الله لایک د یری د غیبانه یو الله لایک د محبت د اولیت ته وهدوا الى الطيب لار خوني شو دته بیان شو دی په دنیا کې فطرت د پاکیزه د وینا پاکیزه وینا قران او دو اریتا بیان شو فطرت د لاري د ستایل د ستایلی شوی ذات قران ته بیان شو ا دې ځکه پاک شو بش بش شو ان الذين كفروا بیا د جرم ترته یقنا کدان چې انکار وکړه مسلې توحید نه انکار وکړه قران نه واسو دونا سبیلا ابان شو باندول کړه د الله د کتاب نه وال مسجد حرام اباندول کړه مسجد حرام نه هغه مسجد حرام جال نه ولې ناس چې ګورلو موږ د فرض خلقو د عبادت ځای سوا ان العاقب فی برابر دی په دې کې مکی والا په دې کې وال باد مسافر سوره حق تل مکی والو په مکه کې دور زمام دی په دنیا کې ډېر مسلمانان دي د ټول په مکه کې اکرم حکمرات دي یعنی چې په اوس مکه کې نه تاندې شي پاتول دا غدا نه دا اوس هغه جدا خبره چې انتظام ادات دي چې کله انتظام نه کوي بیا دا خلک ډېر ظلم کوي مطلب دا په دې ولاړې وته لخت نیولې حالانکه دا کې اوس د دې شور کو ټپ دې شور کوله په مکه کې دا غدا چې کله دا غدا الله حرم شریف دي کې ور مولا عزت دې چې بند نه دا غدا د ارچ ار پر کله مکه اوسې دن کې نه کله بهر دې سوچ په کوم ځای کې نه ته بد غدا او دا حرم مسجد حرم کوم ځای ته وي امام شافعی رحمت الله علیه مسجد حرم صرف د بیت الله شریف دی امام ته وایي ټول مکه الله هو امام ته وایي ټول مکه مسجد حرم دغه مسجد حرم دی ا دغه دلیل دار دی چې کله نبی اسلام دغه ته معراج ته بوته نو سبحان الله دی اطرا بیا دی بیا مسجد حرام ال مسجد حق سا نو د ام یهانی په کور کو نو خلره د بیت الله نه ام یهانی کور ته الله مسجد حرام نه ویل بل داغه دلیل دار دی امام ابو حنیفه چې نن تر توصیه کیږي کجر سیم د امام شافعی په کول باندې غلق ځای او بیت الله نن دا تر توصیه شو ته په میلیونو میلیونو باندې جوړ شو اما که ټول چې دا مکه ټول په ګراګیر شو کنه پوښې نو د امام ابو حنیفه رحمت الله مسلک دار دی چې ما زیارم ټول مکه راخه حرم شریف ټول چې دا ما زیارم په دې کې چې کم لا تکي راځي تا ته نشي ستې ها کته په ګروانه کې نو بیا په ټیک به تا ستا کول شي و ما یو رتی بل حاضر اچا چرادو کړ په دې کې بل حاضر دې بي دي نه به ظلم په داتال کې جزاته کو چې زیاته کو نو دې کو منا ذابن علیم هو تا کو ته د عذاب درناک ده ستا په کې اخته هو زیاته باندې کړته اته د چې بل چا تاواز کړه مدد شي بابا جی خپلان کیږي دا تا الحاد څه ته وي چې غلط عقیده پیش کوي او تر یا غلط عمل کوي د پیغمبر سنت نه خلاف زغ ملحد ده ناغله بالا عذاب درناک ورکه خر کی دل دل ته په نو صدا مې راوشي دوی سي صورت ختم شو او درې پات ان شاء الله سبا نورو دواو که ان شاء الله په دیوان کوی کی امنګ له پیدا عمل توفیق راکې الله موږ تاسو